Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri kimi görsellerle, özetlerle ya da kullandığım kaynakların linkleriyle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş program kayıtlarına da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden tekrar dinleme şansınız var. Onu da yine soranlar için burada hatırlatmış olayım. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Barok dönemin İtalya'sına uzanacağız. Olağanüstü bir kadın ressamdan söz edeceğim. Giovanna Guerzoni. Birçok kadın gibi o da tarihin tozlu sayfalarının arasında kaybolmuştur ama 1970'lerin başında keşfedilir. Botanik ve ornitolojik resimlerin Floransa galerilerinin muhteşem başyapıtları arasında gözden kaçırıldığını yazan İngiliz yazar ve estetik kuramcısı Sir Harold Acton sayesinde tekrar gün yüzüne çıkar. Guerzoni'nin gerçekçi ölü doğaları, yani sadece sanatsal değeri açısından değil, bilimsel bitki resmine öncülük etmesi açısından da özel ilgiyi hak ediyor gerçekten. Portreler, minyatürler, kutsal ve efsanevi temaların tasvirleri, dini, mitolojik ve alegorik resimler yaparak başlamış kariyerine ama ona asıl ün kazandıran tempera ve sulu boya tekniğiyle yaptığı bu botanik resimleri olmuştu. Netliği, incelikli detayları, dengeli kompozisyonları ve bilimsel doğruluğuyla dikkat çeken eserlerdir bunlar. Asya porselenleri, işte egzotik deniz kabukları ve botanik örnekler, yani meyveler, sebzeler ya da işte yabani bitkiler gibi örnekler de dahil olmak üzere nesneleri çok yaratıcı bir şekilde birleştiriyordu. Yakın zamanlarda sanat tarihçileri onun resimlerinin eril düzeni tehdit eden canavar dişil bedenleri temsil ettiği düşünülen meyveleri ve böcekleriyle proto-feminist mesajlar içerdiğini de söylüyorlar. Dilerseniz önce onun yaşam öyküsüne bakalım. Yaşadığı şehirlerde neler üretmiş ona bakalım. Sonra birkaç eseri üzerine konuşuruz. 1600 yılında Marche bölgesindeki Ascoli Piceno'da Giacomo Guerzoni ve Isabetta Gaia'nın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ailesinde kuyumcular ve başka ressamlar da vardır. Kimi tarihçiler 1615 yılında amcasının yanında çırak olarak başladığını öne sürüyorlar ilk olarak. Amcasının yanında bir yıl kadar çalışmış. Daha sonra kardeşi Matteo ile birlikte Roma'ya gitmiş ve orada kendini yenilikçi fikirlerin hakim olduğu bir ortamın içinde bulmuş. Kardeşi Matteo daha sonra yaşamı boyunca farklı kentlere yapacağı seyahatlerde de ona eşlik edecektir. Burada bilim çevrelerine girer dediğim gibi. 1603'te kurulmuş, Galileo'nun da üyesi olduğu ampirik gözlemsel araştırmalara değer veren bilim kurumu Accademia dei Lincei'nin üyesi olur. Bitki resmine de bu dönemde başlar. Akademinin üyelerinden olan eczacı Enrico Corvino ona gravürleri incelemesini tavsiye eder ve bir yandan da bu alana yönlendirir. 4 yıl kadar Roma'da yaşadıktan sonra Venedik'e gelmiş. Burada Giacomo Roni'nin kaligrafi okulunda da eğitim görmüş ve eğitimden sonra da Libro de Caratteri Cancelleresche Corsivi adlı kuşlar, çiçekler ve böceklerle süslenmiş bir kaligrafi kitabı çıkarmış. Bu kitap bugün Roma'da San Luca Kütüphanesi'nde korunuyor. Özel yaşam hakkında pek bir şey bilinmiyor. Spekülatif bilgiler var. Garzoni hiç evlenmemiştir kimi tarihçilere göre. Ama 1622 yılında Venedikli portre ressamı Tiberio Tinelli ile evlendikten kısa bir süre sonra 1624 yılında ayrılmış olduğunu, daha doğrusu bu evliliğin iptal edildiğini öne sürenler de var. Bunun nedeni de büyücülük. Giovanna'nın babası damadının büyücülük yaptığından şüphelenmiş ve kızını evliliği bitirmeye zorlamış ve sonunda da evlilik iptal edilmiş. Erkeğin namusunu zedeleyeceği inancıyla boşanmanın hoş görülmediği bir dönemde evliliği bitirmenin tek yolu iptal etmekti o zaman. Venedik'te 5 yıl kadar kaldıktan sonra yine erkek kardeşi Matteo ile birlikte Napoli'ye doğru yola çıkar ve 1 yıl kadar da burada kalır. Viseroy porselenleri için desen yapmış bu dönemde. İspanyol Alcala Dükü'nün sarayında görev almış. Ve sonra tekrar kuzeye doğru giderek Torino'da 1632'den 1637'ye kadar kalmış. Savoy Dükü'nün emrinde ressam olarak çalışmış. Birkaç yıl sonra 1640 yılında Paris'e geldi ve burada kısa dönem çalıştığı biliniyor ama asıl şöhretine Floransa'dayken ulaşmış. Burada en önemli müşterisi, hatta hamisi diyebiliriz, Medici ailesidir. Grand Duc 2. Ferdinand, Grand Duchess Vittoria della Rovere ve Grand Duc'un kardeşleri için çalışmış burada. Onlara özel botanik resimleri ve ölü doğalar yapmış. 16. ve 17. yüzyılda Medici'ler bitkilere ve doğaya da oldukça ilgiliydiler elbette. Botanik resimlerine olan sevgileri de buradan, bundan kaynaklanıyordu. Sanatçılar doğadan ilham alırken gözleme, analize ve bilimsel doğruluğa dayanan resimleri modern bilimin doğuşuna da tanık gidiyordu. İkinci Ferdinand'ın hükümdarlığı sırasında botanik bahçeleri de restore edilmiş. Palazzo Pitti'nin iç mekanları çiçeklerle donatılmış. Flaman ressamların ölü doğaları Medici koleksiyonlarına da girmeye başlamış. Floransa ressamları ilk olarak Jacopo Ligozzi ve Bartolomeo Bimbi gibi aile için yüzlerce botanik ve natürmort resimleri de yapılır farklı sanatçılar tarafından. Bu çiçek furyasında Garzoni'nin çalışmaları çok değer görmüş elbette. Parşömen üzerine guaş uygulayarak mükemmelleştirdiği natürmort, yani ölü doğa resim stili özellikle parlak renkleriyle dikkat çekiyordu. Çiçeklerin ve meyvelerin formları genellikle çok küçük noktalar halinde boyanarak titizlikle oluşturulmuştur onun resimlerinde. Medici patronlarının zenginliğine ve bahçıvanlık becerilerine atıfta bulunan egzotik eklemelerle birlikte yerel flora ve faunanın büyüleyici bir kombinasyonu sergileyen ölü doğa resimleriydi bunlar. Zamanın gelip geçeceğini de anlatır. Meyvelerin konduğu kaselerdeki çatlakları, aşırmaları göstermesi de bu gelip geçiciliği anlatmak için olmalı. Medici ailesini çalıştıktan sonra 1651 yılında Roma'ya yerleşmeye karar vermiş ve bütün burada ressamlar loncası Accademia di San Luca'da eğitim vermeye başlamış. 1666 yılında ürettiği bütün koleksiyonu, resimlerini ve kitabını da kilisenin mezarlığına gömülme şartıyla buraya bağışlayacaktır daha sonra. Bağışladıktan birkaç yıl sonra da hayata veda eder zaten. Washington'daki Dumbarton Oaks'un nadir kitaplar kütüphanesinde bulunan bir el yazması onun tarzıyla ilgili değerli bilgiler sunuyor bize. Oradan birkaç örneği görselleri birlikte paylaşacağım sizinle. Önce bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar buluşuruz. Marian Faithfull'dan dinleyelim. Great Expectations. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Ödesiniz. Botanitopya'da barok dönemden ölü doğaları, bitki ve böcek resimleriyle ünlü İtalyan bir kadın sanatçı Giovanna Garzoni konuşuyoruz. Birkaç resmi üzerine konuşalım şimdi. Dumbarton Oaks'ta korunan bir el yazmasına bakalım önce. Bu el yazmasının linkini paylaşacağım sizinle. Sayfalarını çevirip inceleyebilirsiniz siz de. 1650'lerde artık yaşlanmış olan Giovanna Garzoni'nin portresiyle açılıyor. Sonra ilerleyen sayfalarda Carlin Leaf, tüysüz deve dikeninin ve boğa dikeni gibi yabani bitkiler, tropikal sebze Edoe ve maydanozgillerden Pecodanum gibi Pietro Andrea Mattioli'nin kitabı Commentari'deki çizimlere dayanan şematik resimler var bu kitapta. Aynı zamanda canlı örneklerden çizilmiş, onun sanatsal yetkinliğini gösteren çizimler de var elbette. Deniz boğa dikeni, muz ağacı ve güzel bir adam otu resminde olduğu gibi bilimsel doğruluğu olmasının ötesinde göze de hoş görünen resimlerdir bunlar. Sanatçı bu bitkilerin yapraklarına, çiçeklerine ve hatta kök sistemlerine büyük özen göstermiş. Türden türe belirgin bir şekilde değişen bitkilerin o karışık kökleri ona bir minyatür sanatçısı olarak yeteneğini kullanması için bir fırsat da sunmuş elbette. Her botanik resminde olduğu gibi bu el yazmasında da Ligozzi geleneğine uygun olarak bitkileri, kökleri ve çiçekleriyle birlikte sanki sayfanın ortasında asılıymış gibi tasvir etmiş. Yine her kompozisyonuna küçük meyveler, sebzeler, böcekler, sürüngenler gibi diğer unsurları da en canlı haliyle sanki o hayvancıklar her an kıpırdayacakmış gibi resmetmiş. Görsellerini paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresimden. Bir levhada da soğan kısmı ve kökleriyle birlikte ortada bir sümbül, Hyacinthus orientalis ve yanında dört kiraz, küçük bir kertenkele ve enginar. Enginarın kesik sapına minik bir sinek de konmuş. Vellum üzerine guaj tekniğiyle yapılmış bir resim bu. Bir başka örnekte çizgili kırmızı beyaz taç yaprakları olan gösterişli Acem düğün çiçeği. Diğer adıyla Fars düğün çiçeği yani Ranunculus asiaticus tasvir edilmiş. Bitkinin hemen yanında bir böcek duruyor. Muhtemelen mor odun arısı bu. Ayrıca biri hala kabuğunda iki badem de yerleştirilmiş. Bu el yazmasına ait diğer bir resimde de 3 fındık ve 2 küçük armut ile birlikte çiçekli bir gazel otu betimlenmiş. Fındıkların tırtıklı kabuklarından armutların o renk tonlarından her şey bilimsel doğrulukta kağıda aktarılmış yine. Giovanna Garzoni'nin Accademia di San Luca'da korunan bir başka koleksiyonunda çeşitli minyatür ve çizimlerin olduğu bir albümde sanatsal gelişiminin farklı evrelerini ışık tutan işler var. Bu albümde yabani ya da kültüre alınmış çiçeklerin tek tek gruplar halinde ya da buket içinde gösterildiği çalışmaların yanı sıra meyve ve sebzelerin, kelebeklerin ve diğer böceklerin tümünün olağanüstü bir gerçekçilik ve detaycılıkla tasvir edildiği çizimler ve resimler de var. Albümün son sayfalarında sanatçının Albrecht Dürer'in işlerinden kopyaladığı mürekkeple çizilmiş hayvan ve manzara resimleri var. Garzoni gibi 17. yüzyıl sanatçıları Dürer'i hala bir naturalist illüstrasyon ustası olarak kopyalamaya devam ediyorlardı. Bu albümdeki bitmiş eserler arasında ayrıca dört elmanın dizildiği, seramik bir tabağın koyu bir fon üzerinde gösterildiği güzel bir ölü doğa da var. Tezgahta tabağın yanında duran biri ikiye bölünmüş birkaç badem de duruyor. Meyve kasesi yani meyvelerle dolu bir kase. Garzoni'nin en sevdiği daha büyük ölü doğalarında da tekrar tekrar kullandığı temalardan biri olmuş. Ayrıca özellikle Ambrosius Bosschart de Elder, Balthazar van der Ast gibi Kuzey Avrupalı büyük natürmort ölü doğa ustalarının ve Fransız sanatçı Louis Moalon'un eserlerini de incelemiş. Bu sanatçıların etkileri onun geç dönem çalışmalarında da gözlenebiliyor. Gözlem gücü ve doğaya olan duyarlı yakışımıyla çiçeklerin en ince ayrıntılarını daha yakalamayı başarmış. Basit bir cam sürahi içinde birkaç çiçekten, çin porselen vazoları içinde abartılı buketlere, birbirinden farklı kompozisyonlarla, anemonlar, laller, nergisler, karanfiller, yaseminler, çan çiçekleri ve düğün çiçekleri. O zaman Avrupa'da var olan çoğu soğanlı bütün çiçekleri resmetmiş. Çiçeklerin yapraklarında dengede duran kelebekler, karıncalar veya diğer böcekler de vardır bu kompozisyonlarda çoğunlukla. Çiçek resminin yanı sıra egzotik lezzetlerden mutfak bahçesinin mütevazı örneklerine kadar meyve ve sebzelerle dolup taşan kaselerden oluşan birçok ölü doğalar da gerçekleştirmiş. 1650 ile 1662 yıl arasında 2. Ferdinand'ın siparişiyle yaptığı parşömen üzerine guaj boya tekniğiyle yaptığı 20 adet eserden oluşan bir seri bugün Palazzo Pitti'nin Galleria Palatina'sında korunuyor. Hala cap canlı duran bu resimler bilimsel gerçekçilik ile dekoratif güzellik arasında ya da sembolizm ile gerçekliğin naturalist yorumu arasında bir yerlerde hassas bir dengede duruyor. Ölü doğalarda ele alınan konu nesneleri özellikle 17. yüzyılda aristokrasinin sofralarını süslemek için kullanılan, aranan meyvelerden oluşuyordu. Sadece damak zevkine değil göze de hitap eden meyvelerdi bunlar. Chinese plate with cherries and bean pots, yani kirazlı ve fasulye taneli Çin tabağı resminde olduğu gibi tepeleme küçük kırmızı meyveler sanatçının en sevdiği temalardan biri olmuş. Tüm bu çalışmalarda kompozisyonu kalemle çizdikten sonra sert ve güçlü fırça darbeleriyle veya daha hafif, daha küçük dokunuşlarla uygulanan guaj boyayla tamamlamış. Genellikle farklı renklerde küçük birbirine yakın düzenlenmiş noktalarla derinlik vermeye çalışmış. Sürecin karmaşıklığı ve yavaş ilerişi nedeniyle resimleri gerçekten büyük emek gerektiriyordu. Aynı koleksiyona bir başka resimde de iki büyük kabağı tasvir etmiş. Bu Garzoni için alışılmadık, yeni bir konuydu o zaman. Bahçe sebzelerinin resimleri ondan çok daha sonra 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında Floransa'da popüler hale gelecekti. Bu çarpıcı kompozisyonda ebenekli kabuğuyla sebze sanatçının fırçasıyla gerçekten yüceltilmiş diyebiliriz. Daha küçük olan kabak uçuk sarı etli kısmı ve beyaz tohumları göstermek için kesilerek açılmış. Arka planda üç büyük yaprağı olan bir asma kompozisyona zarif bir çerçeve oluşturuyor. Ayva ve kertenkele, incir ve böcek kompozisyonlarıyla birlikte koleksiyondaki üç resim çok farklı konuları tasvir ediyor ama aynı teknik kullanılmış hepsinde de. Çiçek kompozisyonlara bakarsak birinde yine kaba dokulu taş yüzeyi üzerinde duran cam bir vazo içinde sümbül, 4 adet anemon, 2 nergis ve 2 laleden oluşan bir buket çiçek görülüyor. Bir başka resminde farklı açılarda duran 4 adet lale, 2 anemon ve 1 nergisten oluşan 6 kesme çiçeği yine gerçekçi bir anlatımla betimlemiş. Renk yelpazesi, yapraklar üzerindeki ışık oyunu sanatçının canlı örneklere bakarak, orijinal örneklere bakarak, gözlemleyerek özenle çalıştığını kanıtlıyor bize. Garzoni'nin limon çiçeklerini solmuş bir gülle koyu renkli bir taş tezgahta gösterdiği, hem meyve hem de çiçek taşıyan iki limon dalının olduğu resim de en güzel örneklerden biriydi. Pütürlü kabuğuyla limonun canlı formu ve yoğun sarı rengi, narin beyaz çiçeklerle çarpıcı bir tezat oluşturmuş. Yaprakların yeşili uzun süre ışığa maruz kaldıkları için solmuş olsa da çiçekli dalın üzerinde uçan o yaban arısı boyandığı gün kadar canlı görünüyor. Kompozisyonu canlandırıyor ve görsel cazibesini arttırıyor. Son olarak bir arı kuruşu ve üç saka kuşu bir kompozisyon içinde taş tezgah üzerine yayılmış armut, incir, şeftali ve iki erikle gösterilen bir sulbaya da yine onu yaptığı örneklerden birisi. Bu kompozisyonda Jacopo Ligozzi'nin eserlerinden aldığı ilhamla botanik ile ornitolojik temalarını birleştirmiş Garzoni. Medici ailesi için yaptığı işlerden biri bu. Bu incelikli çalışma sanatçının eserleri nasıl kurguladığı hakkında da çok şey anlatıyor bize. Çünkü genellikle aynı unsurları farklı kombinasyonlarda yeniden kullanmış. Bu resimdeki meyveler onun diğer ölü doğalarındaki resmedilen çeşitli kaselerden alınmış olabilir. Başka resimde de saka kuşları bu kez bir inciri gagalarken gösteriliyor. Hiçbir zaman önceki örnekleri kopyalamamış. Bütün duyularımıza seslenen yeni öğeler, olağanüstü ayrıntılar eklemiş. Fırçasıyla yani kısacası yaşamın özünü yakalamaya, yeniden yaratmaya çalışmış. Bugün de cap canlı halleriyle ilham vermeye devam eden resimler bunlar. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki geçiş yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Barok dönemin önemli kadın sanatçılarından gerçekçi ölü doğalarıyla kendi zamanda da değer görmüş botanik resmin öncülerinden sayılabilecek Giovanna Garzoni'yi konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum burada. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.